کلاغ روی دیوار میگه که خبردار بیاید واشید جلوی من خبردار خبردارم واسه تون منه روسیا نه شر نه قرب نه خر روسیا اثر خط خبر ها صرفا جهت اطلاع همه شدن قطع نخوا مادر و دست به دعا لولو اومد سراغ بچه هایش کی نزاش لیلی بلالا همه یکی دست بالا خبردار گوینده یه خبرتون پرداد بساد بشق فسادای اخلاق مری عراقی گرفت که پس داد معلوم نی گرسنا دوستن یا گرسنن دوستا گرسنن سخته از به خبر کس بی طرف باده کی طرف اسم خبر ها واکیه روی یخ هر جا روی سمی بد من اینجا خبر دارم تموم خبرام داغ داغ دست اوله خبر دار اکوچات تا بازار اخونات تا باسگاه اشاعرات تا لاتا خبر دار ببین شبا شطار نشکر کورلال تو چنگالن کبوتار تار من به جای تو قار قارم درجا سرک و سر بار آخر سرم طلب کار آگهی بی آگاهی چرا مایی فکر دریا گافه چرا چرا فکر نمی کنی که چرا میزنی به تبه بیاری دری به دیواری گفته کاری هچی خبر داری خبر نداری و بسم الله بشین بری ببین قابل نداره بشین مهمون من ببین صدای موزیکو کم نمیشه کرد در جای مسیح خواستی شما پیاده بشین یه کلاقم رگ به رگ شخ روی قم قم زخم کنه ثانیه به ثانیهش و رب به چپ به چپ به راست هاست جنگ تموم ولی اثراتش هنوزم اینجاست تموم مردای شهر سنن یه زیر قرض نرن قلم شه این قلم مگه کراس نگم اونا جای خواهرم بکن باورم واسه بار آخرم خبرت هست که در شهر شکر ارزان شد خبرت هست که نیرنگ ننگ کیهان شد خبرت هست که پاسبون شهر خواب خوابه خبرت هست آقا دنگ دو قرون زاره میگم تا وقتی بکنی باور به جنگیم من حتی به یکی چم قانم اونا که تو باقی سخت دره آهن یعنی نمیبینی این بار خودتو بزا جامن میبینی انترا تو گیش خونه هنر توی شیشه چی میشه با یه گل بهار نمیشه شکوفه توی مصرا تو هم دسته یه اصرای چینی سین قبلن و افسوس میخوری بدن و نگی نگفتم با دور در میفتم پایان میدم به جمله ما دیر مدبر نیست حالا ابرو باد و مه و خورشید و فلکم گخوردن گرفتن بردن زدن کشتن ابرو باد و مه و خورشید و فلکم گخوردن بر اساس قوانین جاری مدنی فقط شما تو مدنی نمتونم کاره گریم برده اونا بنده یه اوز کریم زخم زخم کار میکنن آگهی ترهیم چاپ میکنن هر کدوم یه چیزی بار میکنن نمیدونن اینجا جدول من دلیوفه یا هوای تهران هرچی پا میخورم میشن یه باقالی کرمان اینا هستن استرسان برادریشون رو ثابت کردن همه تجان خبرداری دادن دست فرد مسر اقتیزی همه چی حل میشه بازیر میزیده بگو یه چیزی بگو بی همه چیزی چه تو بهار میخوای وقتی وسط خشخش برگاه پاییزی نمیوه تو باقه نه کسی تو باقه همه زیر سر مکاره رو باهه فکر نکنی ساخته یه من کوکای خبرها واقعا بد الام از وقتم کوتاهه مگه کوری خب دورت رو نگاه تو سیاه ها رو میبینی میگی نگاه نگاه خب آینه رو نگاه با نگاه داری چیکا عمق فاجعه رو تو ساختی یه نگاه خونیگاه به هم نزدیک این آدم ها تومه تو خیلی ها ندارن قدرت خریدای عید و باز و بس کن پلکو این زندگی زندگی خراب و بنداز دور و اصلا ول کن نو میشه تو هم من نو بساد گیریم تو نکن میشه رب با دراز این راه بیچا برو به گاز یه راست دیگه خودت حالی تنی گوشا دراز خبر داری به کی به دیت داری به کی طلب کاری گله نداری پسر عوضش عوض داری با خنده میری و اومدی با گریه و زاری من اشتباه یا چش شما ندید من افهم کن که یا اینا همه مجید دل بندم یکی هم فکر کردن به جای بر نمیخوره منم فکر کردم یکی هم فکر کردن همیشه دردت میخوره برداد